Kluuk met het NOS-journaal. Het gaat de goede kant op met de ozonlaag. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan de ozonlaag in 2040 hersteld zijn. Alleen boven de Noord- en Zuidpool duurt dat iets langer. In de jaren 70 concludeerden wetenschappers dat de laag ernstig was aangetast door chemicaliën, zoals CFK's, in spuitbussen en koelkasten. In 1987 spraken landen af om CFK's te verbieden. Zonder de ozonlaag is er op aarde geen leven mogelijk. De politie heeft vannacht op de Maasvlakte 7 mensen opgepakt. Vermoedelijk zijn het uithalers. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vanmiddag werd nog een 8e verdachte gearresteerd. Door de weinige sneeuw en slechte pistes krijgen Nederlanders dit seizoen vaker een ongeluk op een wintersportvakantie. Bij de centrale van SOS International is vooral het aantal ongevallen met ernstig letsel hoger dan anders. Vorige week kwam een Nederlandse skiester van 28 om het leven. Vermoedelijk door een slechte skipiste met veel ijs. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat hij dankbaar is voor de wapens uit het Westen, maar dat het nog niet voldoende is om de oorlog te winnen. De Britse regering overweegt tanks te leveren. Oekraïne hoopt dat andere NAVO-landen ook over de brug komen met zware wapens. Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een conferentie van de Verenigde Naties in Genève. In Pakistan stond afgelopen zomer ongeveer een derde van het land onder water na ongekend zware moezonregens en gesmolten gletsjerwater na een hittegolf. Zeker 2 miljoen mensen raakten dakloos en 1700 mensen kwamen om het leven. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt af naar 1 graad of 3. Morgen eerst droog met wat zon. Morgenmiddag regen, dan 1 graad of 9. Ook de dagen daarna wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op Goossens.nl. Dit is het geluid van lekker in je vel zitten. Orange Fit Diet. De nummer 1 geteste afslankshake van Nederland. Bestel hem nu en krijg er gratis voedingsadvies bij. Orangefit.nl. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Orange Fit Diet als nummer 1 getest. Orangefit.nl. NPO Radio 1. NTR. We kunnen grappen maken over zijn imago van ideale schoonzoon van de Avro Tros. De man die van elk programma een succes weet te maken. Of het nu musical, maestro, kunst of kitsch is, ga er maar aan staan. Hier is Frits Sissing. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Frits, jij houdt van het moment dat het rode lampje gaat branden, hè? Ja, daar was het je ooit allemaal om te doen, daar toch? Dat was mooi om te doen. Ik heb ooit een tijd ook lezingen gegeven over mentaal vitaal zijn. En dat heette het rode lampje. Op het moment dat ik dat voor het eerst zag bij AT5... Frits, wat ben je toch een mysterieuze figuur... dat je ook nog lezingen hebt gegeven over mentaal vitaal zijn. Ja. Welke afslag was dat dan in jouw leven? Nou ja, ik werd gevraagd of ik lezingen wilde geven. Dat was in de tijd van Opsporing Verzocht nog. En toen dacht ik, waar moet ik het over hebben? Want ik kan niet anderhalf uur over Opsporing Verzocht praten. En toen, ik heb een switch gemaakt in mijn carrière. Na 8 jaar bedrijfsleven ben ik mijn droom achterna gegaan. Ben ik televisiepresentator gaan proberen te worden. Is jouw leven en jouw carrière zijn een beetje een sprookje. Ja, ja. Ja. Nou, en dat is gelukt. En toen dacht ik van, misschien moet ik het daarover hebben. Want ik kreeg zoveel reacties van mensen die zeiden, ja, wij vinden het zo mooi dat je het geprobeerd hebt. En dat het gelukt is. Hoe is dat nou zo gekomen? En daarover nadenkend dacht ik dat op een aantal cruciale momenten in mijn carrière heb ik vitaal gereageerd op wat mij overkwam. Of het nou een positief bericht was of een negatief bericht. Om een voorbeeld te geven, meteen kan meteen daarmee zijn we dat kwijt. Hoe kom ik aan Maestro, het programma? Ik wilde graag Strictly Come Dancing presenteren. Dat kwam terug naar de AVRO. Ik had ooit zelf meegedaan aan Dancing with the Stars. Ik denk, nou, dat is mijn programma. Hè. Ik ben daar geschikt voor. Dus ik naar mijn baas bij de AVRO. Ik zei, nou, ik hoor in de wandelganger dat de AVRO dat programma gaat doen. Er is maar één presentator die dat kan presenteren natuurlijk binnen de AVRO. Dat ben ik. En 3 weken later zei hij, ja, het spijt me, maar dat gaat... Naar wie? Ja, hoe heet hij nou? Die in Amerika zit nu. Reinoud Oerlemans. Reinoud Oerlemans. Ja. Want we moeten echt een grote naam hebben. En zei hij, maar ik heb wel iets anders voor je. Dus ja, je moet me even kijken. Het is niet in het weekend. Het is wel prime time op donderdag. Iets met klassieke muziek. Toen dacht ik, oh jee. Ik krijg de kruimels weer. Ja. Maar toen ben ik dat programma gaan kijken. En toen dacht ik, ja, maar ik werd meteen geraakt door de BBC-format. Ik dacht, wow, dit is mooi. Dit is op een andere manier proberen mensen bij die klassieke muziek te krijgen. Ik was eigenlijk mijn eigen doelgroep. Want ik vond het vroeger verschrikkelijk als mijn moeder klassieke muziek opzette. En dan rende ik de kamer uit. Ja. Toen dacht ik, nou, misschien... Zou je er inmiddels ook best wel weer een beetje mogelijke interesse in zou kunnen hebben? En als je dus mentaal vitaal bent, dan denk je niet bij... Ik had ook op de grond kunnen liggen en kunnen zeggen... Nou, verdomme, dat ik nou Strictly niet mag presenteren. Ja. Nou, bekijk het maar. Ja, ik vind het heel knap van je, Frits. Ik wil je echt complimenteren. Maar ik vind soms echt dat je de ene gigantische show niet krijgt... en dan een andere gigantische show krijgt. Ik vind lullig, maar ik vind het niet echt heel dramatisch verhaal. Nee, maar het was nog nooit een programma met klassieke muziek... wat echt gescoord had. Nee. Nee, oké, maar goed. Dus je zat toch bij de AVRO met een mooi contract. Ja, nee, dat wel. Nee, op NPO 1. Dat wel, maar... Nou, maar goed, maar Frits, dan wil ik nu ook een ander... ik wil nog een voorbeeld waarin je mentaal vitaal hebt gereageerd. Nou, bijvoorbeeld... is dat je je openstelt voor alles wat mensen tegen je zeggen. Dus als ik jou voor het eerst zie, dan kan ik... Normaal zou ik me afsluiten en denk, oh ja, Gijs Groenteman, wat ziet hij eruit? En heb ik al een mening over je? Ja. Terwijl ik me probeer bij iedereen open te zetten. En zo kwam ik heel aan het begin van mijn carrière met iemand in gesprek... die ik vertelde dat ik graag televisiepresentator wilde worden. En ik was echt aan het proberen van onder naar boven te komen. Maar ik had al 8 jaar lang gewerkt. En toen zei hij in een tussenzin tegen mij, maar je doet het ook verkeerd. Ik kan mezelf kunnen afsluiten, denk ik, joh, laat me niet. Maar ik zei, hoe bedoel je? Zo ben ik heel erg. Ja, nou, hij zei, hoe bedoel je? Hij zei, ja, jij probeert van beneden naar boven te komen. Maar je kunt nooit meer assistent, redacteur worden. Want je bent al in de 30. Je moet van boven naar beneden gaan. Had ik nog nooit bedacht. Toen dacht ik, wauw, dat is het. Dus ik ben op managementfuncties gaan solliciteren bij televisie. Ja. Aangenomen. En toen was ik binnen in Hilversum en kon ik deze wereld leren... En kijken bij wie moet ik zijn om naar beneden, stapjes naar beneden te doen... om op die werkvloer te komen. Om op tv te mogen komen. Als ik me daar niet voor open had gesteld, had ik die zin nooit gehoord. En had ik misschien nu nog steeds bandjes gestuurd... in de hoop dat ik ja, de kabelshower... Dat je redacteur mocht worden en via kabelshower uiteindelijk... Of de publieksopwarmer doorkomen. Ja. Nou. Dat is een beetje zoals Jan Slachter het ook heeft gedaan. Is het gewoon eigen omroep beginnen. Ja, nee, nu mag je dat zelf op tv van alles doen. Hey, en Frits... zijn dit inzichten die je over die mentale vitaliteit die je jezelf verworven hebt? Zijn dat? Nou, ik moet. Ben je een beetje een zelfhulpboek van jezelf? Ja, ik kan me wel herinneren dat ik op mijn 16e uit de boekkast van mijn ouders het boek van Wayne Dyer heb gepakt. Ja. Niet morgen, maar nu. Ja. En dat ik daar al onder de indruk was. Ja, ja. Dus jij bent daar wel gevoelig voor hoe maakbaar het leven eigenlijk kan zijn. Ik bedoel, het leven is heus niet helemaal maakbaar, want je hebt echt niet alles in de hand. Nee. Maar er is een hoop maakbaar door je op de goede manier met de goede intensiteit in te zetten. Ja, kijk, ik zeg wel eens, het gaat er niet om wat er met je gebeurt, maar hoe je erop reageert. Ja. En daar zit het verschil. Daar kan het verschil zitten. Ja, ja. En daar ben jij je heel erg bewust. Van bewust. Ja. En die lezingen die je gaf, die heette dus. Het iets met het rode lampje. De magie van het rode lampje. De magie van het rode lampje. En kan je met de magie van het rode lampje beschrijven? Nou, dat kan je, want daar heb je heel veel lezingen over gegeven. Ja, nou ja, de magie van het rode lampje is dat het lampje hier brandt, maar dat ondertussen in het hele land dit te horen is. En dat je daarmee... Ja, er zitten nu mensen in auto's, ja, in files. Ja. Ja, of ze staan te koken. Of ze staan te koken. Begroeten ze bij deze, hè? Ja, het is allemaal, ja. Heerlijk. Ja. Fijn dat jullie allemaal luisteren. Ja, of ze luisteren naar de podcast en ze liggen nu 's nachts slapeloos. Ja. Nee, maar dat... Ik vind het een impactvol medium. En ik vind het wel leuk dat als ik iets doe, dat het impact heeft. Ja. En als je het hebt over de magie, gaat het natuurlijk over dat we hier gewoon zitten en net nog, zou maar zeggen, ja, zonder adrenaline, gewoon een beetje voor ons uit zaten te kakelen. Ik vroeg of je een drukke dag had gehad en hoe je kerstvakantie was geweest. Ja. En dan gaat dat rode lampje branden. En dan zitten we hier eigenlijk nog op exact dezelfde manier. Maar toch is alles anders. Ja, want we weten dat heel veel mensen zitten te luisteren. Ja, en we weten dat we moeten leven. Dat er gepresteerd moet precies, worden. Precies. Ja. Ja. En dat heeft wel iets heerlijks, hè? Ik vind het heel leuk, ja. Ja. Ja. Ik het geeft, het is zinvol, toch, aan de ene kant. Als je iets. Ik denk dat ook dat de programma's die ik doe, daar zit voor mij een diepere laag in. Ik probeer in mijn programma's toch de cultuur op een laagdrempelige manier bij mensen te brengen. Als dat lukt, ja, word ik daar blij van. Ja, vind ik fantastisch. Ik kan me niet voorstellen dat je ooit, toen je dus bij Fenco Redband werkte en dacht, ik wil eigenlijk op tv, dat je dacht, ik wil cultuur op een laagdrempelige manier bij de mensen brengen. Je dacht gewoon, ik wil meemaken hoe het is dat het rode lampje gaat branden en dat je ineens iets in jezelf moet oproepen. Wat... Nee, want ik heb altijd wel... Kijk, ik ben natuurlijk begonnen bij Opsporing Verzocht, dat ben ik 11 jaar lang blijven hangen. Ja. Maar dat was niet mijn droom. Nee. Mijn droom was toch wel een soort van op zoek naar programma waarin je... Ja, ik vond de magie van theater, van podiumkunsten, vond ik wel bijzonder. En daar vond ik, wilde ik wel iets mee doen, ja. Ja, maar om daar zelf in te verkeren of om... Om dat te brengen. Ja. Ik had wel door dat ik daar zelf niet goed genoeg in ben om daarin te verkeren. Nee, maar ik bedoel om gewoon in die wereld en die soort schittering die daarbij hoort. Zeker. Neem ons even mee naar de kleine Frits. Ja. En wat zijn ambities waren? Je was 15. Wat voor jongen was je? Ik was 15. Nou, ik was Is het waar dat je nu 60 bent, Frits? Ik word 60, ja. Dat is toch niet toch? Heb je uit de bron van de eeuwige jeugd gedronken? Ja, ik weet het ook niet. Mijn vader wordt 90. En die zit. Ziet hij er ook wel uit als die jij? Die zit nog elke dag achter de computer de laatste films te downloaden. En weet ik wel allemaal. Ja, nee, dus kennelijk hebben wij goede genen. Ja, ja. En heeft hij ook nog zo'n fris gezicht? Dat wordt iets minder fris dan. Maar nee, ja. Hij heeft nog zijn haar nog en die is nog, woont nog op zichzelf. Ongelooflijk. Ja. Nou, geluksvogels zijn jullie. Ja, maar goed. Maar je dat jochie van 15 dat keek tv. En ik woonde hier vlakbij Hilversum in Baren. En ik belde de omroepen op of ik mocht komen kijken bij televisieprogramma's bij Hilversum 3. Ik ben bij Joost de Draaier geweest, ben bij Ferry Maat geweest. Ging ik gewoon zitten kijken. Zo achter dat. Toen mocht je nog gewoon hier achter de DJ's zitten. Ja. Ja, en dat vond ik al magisch. Om een of andere reden. Maar jij belde op met, zegt de VARA, 0537 11911. Ja. En dan zei ik. En dan vroeg je met Frits Sissing. Ja. Ik zou graag een keer willen kijken in de Hilversum 3 studio's. Ja, en dat mocht. En ik kan me heel goed herinneren dat ik voor de tweede keer bij Joost en Draaier was. Willem van Kooten. Ja. En dat hij zich omdraaide en zei, god, ben je er alweer? Nou, maar dat was geen programma waar publiek bij was, toch? Nee, van Joost en Draaier. Nee, dus het was echt... En bij Veronica. En dan stond ik met Tavares in de lift. Die waren die avond te gast. Nou ja, ik vond het geweldig. Dat kleine jochie, 15 jaar, maar... Ja. Maar en voel je niet ongemakkelijk dat je dan in zo'n radiostudio... Nee, terwijl die mensen aan het werk waren, dat jij daar gewoon doelloos rondliep? Nee, ik vond het geweldig. En inmiddels heb ik 15 jaar een eigen radioprogramma. Ja. Musical Moods, Radio 5, 's nachts. Ja. Maakt mij niet uit dat niemand luistert. Nee. Maar ik heb mijn eigen radioprogramma al 15 jaar. Ook nog steeds fantastisch. Ook nog steeds magisch. Ik ben nog steeds een kind in die snoepwinkel van nu. Maar dat ben je eigenlijk de facto altijd gebleven. Ja. Altijd dat jongetje wat gewoon in verwondering en verbazing daar rondliep. Genietend ook. Genietend. Ja, echt genietend. Ja. Ja, ja, nou, en dat is dus allemaal de magie van dat rode lampje. Ja. Al die plekken waar op een gegeven moment het rode lampje gaat branden. En ineens, nee, maar ineens bereik je duizenden, ja, honderden, ja, tientallen, ja, of miljoenen mensen. Ja. Ja. Leuk toch? Heel erg leuk. Zullen we even, om nu de grote stap te zetten, ja, even luisteren naar de intro van Op zoek naar, hoe heet ze, Sandy en Danny? Ja. Is uw gastheer Frits Sissing. Dit is het, hè, Frits? Ja, ja, ja, ik zal het niet ontkennen. Ja. Ja, nee, en dan die trap af. En dan die trap. Nou, daar heb ik me dus ook over zitten verwonderen. Ik zat het programma natuurlijk te kijken. En dat ik denk, hoe doe je dat eigenlijk als normaal mens? Zo'n opkomst. Ja, dat is ook oefenen. Hoor. Die trap is gewoon oefenen. Ja. En dan, dat je niet moet vallen. Dat je niet moet vallen. Nee. Ja, maar ook, wat is de techniek, zou ik maar zeggen? Want het is eigenlijk een gewoon loopje. Je loopt eigenlijk gewoon, ja, dat toneel op en een trap af. Maar toch moet er iets... Ja. Nou, kijk, dat is bijvoorbeeld iets wat ik geleerd heb bij Jos Brink en Frank Sanders. Ja, Jos Brink was hier de meester in. Ja. Hoe hij dat opkwam. Ja, het was het amateurgezelschap Star, ja, in Amsterdam. Dat is eigenlijk van Frank. Jos kwam alleen tijdens de voorstellingen. Ja. Maar het was van Frank. En daar heb ik gewoon van hem les gekregen. Hoe loop je over een toneel? En dan kreeg je les. Hoe zorg je dat je een cirkel van energie om je heen krijgt? En dat je die meeneemt over dat toneel. Dat het niet een doelloos loopje is. Maar dat je een doel hebt waar je naartoe gaat en dat je je hele hebben en houden daarin meeneemt. En als je dat leert, wordt het een wat ander loopje dan als je binnenkomt lopen en denkt, oh ja, ik moet daar gaan staan. Ja, maar je moet een cirkel van energie. Ja. En dat is gewoon... Je gaat zelf al recht op zitten. Ja, je staat in de coulissen. Ja. Je staat in de coulissen te wachten tot die voice-over zegt, ja, en hier is Frits Sissing. Ja. En dan concentreren. Of soort, ben je dan gespannen of ben je juist helemaal ontspannen op dat moment? Nee, je bent wel licht gespannen, want die trap komt eraan. Ja, precies. Dat blijft toch elke keer dat, ja, je denkt van, oh jee, daar moet ik niet vanaf flikken. Maar je moet ook denken, ik loop nu op en die, ja, mensen moeten voelen, ja, hier is hij. Ja, en het gaat beginnen. En dan stralen. Ja, dit is, ja, zo werkt het. Ja. Ja, en de mensen welkom heten en de blijdschap die ik alleen al voel bij dit openingsnummer. Ja. Die moet ik doorgeven. Ja, precies. Ook dit hoort eigenlijk weer allemaal bij de magie van het rode lampje. Absoluut. Ja. Ja. En denk je dat het ook noodzakelijk is dat je eigenlijk in essentie dat kind bent wat zal maar zeggen, het al fantastisch vindt om in een radiostudio achter Joost en Duits. In die zin dat als je zo'n opkomst moet doen, dat je echt moet doorvoelen van, ik vind dit leuk. Dat kan je eigenlijk niet met enig cynisme, afstand of ironie. Nee. Dan moet je dit soort shows niet doen. Nee. Moet je een ander soort programma gaan doen. Ja. Ja, nee. Moet je een programma doen waarin je dit soort dingen afzeikt. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe heet dat programma ook alweer? Ja, weet ik niet. Weet ik ook niet. Moet nog uitgevonden worden. Nee, maar goed. Maar je moet er echt... Nee, tuurlijk. Ja. Maar dat is met elk vak. Je moet er, de basis is, je moet het leuk vinden. Ja. Je moet er zelf lol in hebben en plezier in hebben en ervan gaan stralen. Ja. Dan word je beter. Ja, en dit misschien nog meer, omdat dit gewoon echt... Ja, het is natuurlijk bijna niks, behalve dat je het echt moet uitstralen. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat ook overkomt. Ja, Jos Brink kon dat inderdaad... bedoel, hij zal jou hier geen les in hebben gegeven. Nee. Maar hoe hij bij Wedden dat opkwam... Ja. Ja. Dat was natuurlijk ook... Dan ging hij aan die zegelring staan draaien... Ja. En bescheiden doen. En, ja. Maar ondertussen... Ja. Die zaal gek maken, ja, met niks. Ja, nee, maar dat vind ik ook leuk. Ja. Hoe ik met zo'n jury bezig ben. Ja. Ja, dat vind ik heerlijk. Om te kijken of er wat kan ontstaan. Wat kan gebeuren. Ja. Wie waren jouw voorbeelden als kind? Of als jongen? Ik ben uit de tijd van Mies Bouwman, Willem Duis, Peter Knechtjes, Berend Boudewijn. Advisser, Topop. Ik smulde van Topop. Ik smulde van Topop. Ik kende de hele aftiteling uit mijn hoofd. Echt? Ja. Ja, toen was ik al mee bezig. Dat zou ik later wel willen. Hey, en ben je wel eens ergens wezen kijken bij een van die omroepen die je had opgebeld, of een van die radiostudio's waar je voeten tussen de deur had gekregen, waar je dacht van, nou, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk hoe het hier gaat, of dit is niet zo professioneel, of hier een vervelende sfeer? Of... Nee, dat als jochie van 15. Kijk, toen ik nog op middelbare school zat, was ik hiermee bezig. Toen ben ik gaan studeren, ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen. Dus dat is een heel tijdvak waarin ik hier helemaal niet mee bezig was. Nee. Nee, maar goed, in die tijd dat je als tiener... Nee, dat zie je allemaal was niet. Het allemaal glitter en schijn die je zag. Dat is allemaal leuk. Okay. Ja. Hey, en Frits, waarom ben je niet gewoon op je 18e, toen je van die school afkwam, heb je niet gewoon gezegd, papa, mama, dit is de wereld waar ik in wil. Ik ga solliciteren. Dat vertel ik ook in die lezing. Ik ben wat dat betreft een nuchtere Groninger, toch wel. En ik dacht, iedereen gaat toch heel hard lachen. Speelt ze toch in Baarn, dit allemaal? Ja, maar ik ben in Groningen geboren. Oké, okay. En tot wanneer ben je daar? Tot mijn 10e. Oké, okay. Daar heb je hele leven nuchter Groningschap over gehouden. Ja, okay. En ik heb eigenlijk vanaf toen altijd gedacht van, ja, weet je, volgens mij gaat iedereen heel hard lachen als je zegt, ja, ik wil graag grote shows op de nationale televisie presenteren. Dus ik had daar de kracht nog niet voor om dat te zeggen. Nee. En ik was goed in economie, dus ik ben economie gaan studeren en zo dat bedrijfsleven ingerold. Ja. Maar je vond het gewoon te hoogvaardig, arrogant om te denken dat je daar al echt... Nou ja, ik ben natuurlijk al redelijk bescheiden. Dus ik denk dat ik daar te bescheiden voor was om daarvoor uit te komen en te gillen van, jongens, hier ben ik. Ben je eigenlijk bescheiden voor je? Ja, ik ben wel bescheiden, denk ik. Ja. Nou ja, ik vind je geen aansteller. Je bent geen druk te maken of dat je nou enorm hoog over jezelf zit op te geven. Maar je bent ook wel weer gewoon heel down to earth over wat je wil. Dat weet ik wel. Denk ook wat je kan misschien wel. Ja, dat heb ik wel geleerd. Dat wist ik natuurlijk in het begin ook niet. En vertel dan nog even hoe de wal het schip gekeerd heeft. Hoe het dan toch gekomen is dat je wel... Nou, dat komt door Jos en Frank. Ik werkte bij Red Band Venco en wij sponsorden met Venco een van de musicals van Jos en Frank. Amerika, ja, of zo. Eentje later, geloof ik. En toen hadden we, uiteraard gingen we met het hele bedrijf daar naartoe, want er was een uitkoop als sponsor. Ja, ja, ja. En zo ben ik met hun in gesprek gekomen op die avond. En toen hoorde ik van hun amateurgezelschappen en ik woonde in Amsterdam. En toen zei ik, dat lijkt me wel leuk. Hoe kom ik daarbij? Toen zei ze, nou, dan moet je even langskomen, een auditie doen. Maar dat stelde niks voor. Iedereen mocht daarbij komen. De lat lag niet heel hoog. Nee. En toen heb ik daar een paar jaar bij gezeten. En dat wakkerde het vuurtje aan weer. Dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk word ik hier blij van. Dat voelde je meer en meer. Ja. Ja. Tot de dag kwam dat ik dacht, en nu moet ik het ook gewoon gaan doen. Klaar. En als ik was 33, geloof ik, of in 95 was ik, ja, 33 of zo. Dat ik dacht van, ja, maar als ik het nu niet probeer, dan kijk ik later als ik 60 ben. Ja. Nooit meer terug op mijn leven van, nou, dat heb je nog eens even het heft in eigen handen genomen en je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ja. En toen dacht ik, nou, niet zeuren nu, gaan. Ja. En wat was het precies waar je blij van werd bij dat gezelschap? Oh, wat ik daar heel leuk vond, is dat er waren allemaal jonge mensen die allemaal aan het ontdekken waren waar hun passie lag, waar hun kracht lag. Ik zat in de groep met Allard Blom, die is nu een van de grootste musicalschrijvers van Nederland. Arjen van Bavel, Atje, zat er ook bij. Die is weer een hele andere kant op gegaan. Dus het waren allemaal jonge mensen die iets aan het zoeken waren in dit vak. Van waar ligt mijn kracht? Ja. Maar bij Red Band Venco waren toch ook mensen op zoek naar waar hun kracht lag, of niet? Vast wel. Maar dat was voor mij niet meer, op een gegeven moment niet meer interessant. Nee, je voelde dat daar niet... Ja. Daar was nee, het ja, gewoon ik niet. Dacht, ik, Terwijl je ik, King ik wil extra Song hebt uitgevonden. Ja. Ja, je staat aan de wieg van King X Strong. Je bent een van de alle succesrolletjes noem hebben vele vaders. Ja. Jij bent een van de vaders van King X Strong. Dat klopt. Ja. Daar ben ik ook nog steeds trots op. Maar zeker. Ik dacht, weet je, dat gevoel van als klein kind, dat was zo sterk dat ik dacht, daar moet ik gewoon iets mee doen. Dat is toch fascinerend, hè, Frits, van mensen. Dat er gewoon iets in je kan zitten wat eruit moet. Ja. Hoe je het ook wint of keert. Ik zeg ook vaak van ga nou na een aantal jaar werken terug naar je jeugd. Waar werd je blij van? Ja. En zit je dan in die hoek te werken? Want het zijn natuurlijk zoveel, omdat er zoveel mensen tegen me zeggen, oh, dat zou ik ook wel willen, zo'n knip in mijn carrière maken en iets anders doen. Ik zeg, nou, denk nou eens terug aan wat je vroeger, waar je echt blij van werd. Ja. En zit je dan in die hoek, want daar ligt waarschijnlijk je passie. Ja. Ja, dan moet je wel iets hebben waar je echt blij van werd. Ja, er zijn ook mensen die dat niet hebben. Die dat misschien niet hebben. Ja. Maar ik denk, als je goed zoekt en goed over nadenkt, is er altijd wel iets. Ja, en je moet misschien toch een soort halsstarrige koppigheid hebben om het dan gewoon te gaan doen. Nee, dat uiteindelijk die moet wel. Jij toch ook in je... Dat is misschien nee, ook dat gewoon dat was toen ik dat... Nou, het was ook dat rode lampje wat ik zag. Dat gevoel dat ik dacht, well, dit is een soort van thuiskomen. Ook al ging het niet goed, hè, bij AT5, daar ben ik begonnen. Ja. Maar ik dacht wel van, dit is het. En niemand gaat me meer tegenhouden. En ik ga net zo lang door tot ik... Tot je er bent. Ja. Ja. Ik wil heel even naar een musical liedje luisteren. Zullen we de Skylar Sisters doen? Ja, vind ik leuk. Ja? Oké, laten we meteen beginnen met de Skylar Sisters. There's nothing rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and gawk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Schuyler, the man is loaded. Uh-oh, but little does he know that his daughters, Peggy, Angelica, Eliza, stay in the city just to watch all the guys. Work, work. Angelica. Work, work. Eliza. And Peggy. Work, work. The Schuyler sisters. Angelica. Peggy. Eliza. Work. Daddy said to be home by sundown. Daddy doesn't need to know. Waar luisteren we naar, Frits? Ja, dit is uit de musical Hamilton. Ja. Dit gaat over de eerste... De meest revolutionaire musical van de afgelopen 10 jaar of zo. Dat zeg ik als totaal geen musical-kenner. Nee, dat klopt. Ja. En daarom vond ik het ook leuk om het te laten horen. Omdat ik natuurlijk heel vaak toch naar mijn hoofd geslingerd krijg van... Ja, die musical, dat is... Een oude meuk. En het is gaan ze op de gekste momenten opeens zingen. En dat slaat nergens op. En, allemaal waar. Allemaal waar. Ja. Vroeger. Ja. Maar die musical heeft zich zo ontwikkeld de afgelopen decennia. Dat ik vind dit een voorbeeld. Ik heb hem alleen op een streamingdienst gezien. Ik ben helaas nog niet live in het theater. Maar dit is een aantal aspecten. Eén, het is één grote rap. Wat al ongelooflijk moeilijk is volgens mij om te zingen. En om te schrijven. En om te schrijven. Het is colorblind gecast. Dus er zitten alleen maar donkere mensen in. Ja. Ja, dit vind ik vernieuwend. Ja, dat is het. Dat is het. En dat geeft aan dat die musical, dat die zich ontwikkelt. Ja, en dat het een vitaal genre is. En dat vind ik leuk. Ja. Nog heel even luisteren. Gaan we daarna naar het nieuws luisteren. Ja, toch heeft het ook echt een musical vibe, hè? Dat is zeker, maar ik zie wel dat hele theater in New York swingen. Ja. Gewoon, hier kan je niet op stil blijven zitten, denk ik. Als je meegenomen wordt in het verhaal, die hele ontwikkeling meemaakt als je in die zaal zit. Ja, die hele Amerikaanse geschiedenis is voorgeschoten. Hij is inmiddels in Duitsland op de planken. Ja, Auf Deutsch. En de hoofdrolspeler is een Nederlander. Echt waar? Ja, serieus. Wij zijn goed in het vak, hoor, in Nederland. En ik hoop dat hij nog eens een keer naar Nederland komt. Ja. Dat zou wel spannend zijn. Dat zou wel zijn. Laten we in ieder geval eerst heel eventjes wereldnieuws behandelen. Want dat is er ook nog, Frits. Voorgelezer Ewout de Jong. NPO Radio 1. De ozonlaag is waarschijnlijk in 2040 voor het grootste deel hersteld door het verbod op CFK's, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Die gassen werden gebruikt in spuitbussen en koelkasten, maar zijn in 1987 verboden. België laat twee kerncentrales in Antwerpen en Huy 10 jaar langer dan gepland energie opwekken. Na maanden onderhandelen hebben de Belgische overheid en de Franse energiemaatschappij Engie daarover afspraken gemaakt. In wintersportgebieden gebeuren dit seizoen meer ongelukken dan normaal. En dat komt door slechte skipistes. Dat merken alarmcentrales van de ANWB en Eurocross. Er is weinig sneeuw gevallen, waardoor de pistes hard zijn en skiers die vallen sneller botbreuken oplopen. En op de Maasvlakte zijn afgelopen nacht bij elkaar 8 vermoedelijke uithalers opgepakt. Mensen die drugs uit containers halen in opdracht van criminele organisaties. Het gaat om 7 mannen en een jongen van 17. Ze werden in 3 groepjes aangehouden na meldingen van beveiligers op het haventerrein. De meeste komen uit de regio, ze zitten allemaal nog vast. Kunststof. Ja, dat was het nieuws. Ik zei heel respect... het was niet respectloos bedoeld, voorgelezen door Ewout de Jong. Maar het is natuurlijk ook gemaakt, uitgezocht, opgeschreven, gecreëerd, gebracht door Ewout de Jong. Ja, heel veel dank daarvoor. Ja, hij komt er helemaal terug nu om zijn applaus te halen. Ja, ik denk, hier moet ik even op reageren. Ja. Dankjewel. Het was me niet opgevallen, maar het is inderdaad niet alleen maar voorlezen. Nee. Het is alles wat erbij hoort. Het inderdaad. Is alles wat erbij hoort. Het is het hele plaatje. Nou, dat heb dankjewel. Je prachtige stem. Van je. En kies jij eigenlijk ook welke nieuwtjes er behandeld worden? Alles in overleg natuurlijk. Hè? Want, alles in overleg, ja, alles met, in de overleg. Met de grote bazen uiteindelijk natuurlijk. Joa. Maar toch, je bent toch een beetje ons kijkgat naar het wereldnieuws. Heel even, dan vervul ik die functie. Ja, dankjewel. Het is een schone taak. Dankjewel, Ewout. Dankjewel, Gijs. Het was ook een bruggetje. Ik ben heel blij dat Ewout dit even heeft toegelicht. Maar het was ook een bruggetje naar jou, Frits. Want zo'n programma als Op zoek naar Danny en Sandy... je wordt aangekondigd. Je doet dat magistrale loopje met die cirkel vol energie. Je komt die trap af zonder te struikelen. Het is een wonder. En ja, wat ik ook weer een wonder vind, is dat je dan na exact een uur en 27 minuten of zo, hoe lang, een gigantisch lang programma, klaar bent met met die hele show. En dat je eigenlijk niet versproken hebt. En dat, ja, als wat er misgaat, is leuk. En dus het is allemaal vlekkeloos verlopen. Maar in hoeverre is dat eigenlijk jouw programma? Ja, ik vind het wel heel erg mijn programma. Ja? Ja. Waarin zit dat? Geworden. Eén, omdat ik natuurlijk een groot liefhebber ben van musical. Ik vind, dat moet je wel zijn als je dit programma presenteert. Ik ben echt gek op talent. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij jong talent ontdekken en een kans geven om zichzelf te etaleren aan Nederland. En daar strijd ik intern altijd voor dat we weer een volgende serie mogen maken. Dus zo ben ik op de achtergrond daar wel ook mee bezig. Ja, precies. Dus je knokt voor het programma. Absoluut. En in hoeverre bepaal je wat er allemaal gebeurt in dat programma? Nou, ik zit bij de laatste castingronde. En dan mag ik... Maar er zijn er meerdere die daar een stem hebben. Maar dan mag ik ook mijn stem uitbrengen. Ik kijk mee met de muziekkeuze. En dat is het. En op de repetitiedag... Maar je doet je her en der gelden. Ja. En de hele tone of voice van zo'n programma hangt natuurlijk gewoon wel heel erg af van de presentator. Ja. Kijk, wat ik altijd zei, en dat geldt eigenlijk voor al die 3 grote programma's die ik presenteer, dat ik de verbindende schakel ben tussen, bij Op zoek naar in dit geval, de kandidaten, de jury, het publiek en het orkest. Dat zijn de 4 belangrijke elementen in dit programma. En als ik daar een soort van verbinding weet te creëren, dat er weer... met die energie, dat die energie gaat stromen tussen deze 4 partijen... dan wordt dat programma opgetild en dan komt er een sfeer in die studio... die je thuis ook gaat voelen en dan helpt dat mee om thuis ook te genieten. Ja, precies. En is dat jouw speciale kwaliteit? Je dat soort allemaal aan elkaar kan lijmen... en dat er een soort energie gaat stromen? Ja. Dat zie ik, dat heb ik. Ik heb erover nagedacht, want het wordt... Word je vaker gevraagd. Worden me vaker gevraagd. Ja. Wat is dan jouw rol... En ik vind het leuk om gastheer te zijn. Ja. En nou, het gaat niet om mij. Nee. Hè? Dus ik heb ooit eens één keer bij Maestro ben ik wat scherper grapjes gaan maken. En toen stond iedereen verbaasd te kijken. Wat ben jij nou aan het doen? Het gaat toch helemaal niet om jou? Dat was één specifieke aflevering. Ja, één specifieke aflevering. Was dat de eerste van het tweede seizoen? Ja, of zo? Zoiets, ja. Ik weet het niet precies meer. En toen dacht ik, ja, maar nee, maar dat is ook mijn rol niet. Nee, maar er is een soort moment geweest dat je dacht, laat ik gewoon een andere stijl proberen. Ja, ik ga een beetje vals uit de hoek komen af precies. en toe. Ja. Nou, zoals Jos Brink dat bijvoorbeeld kon doen. Ja. En daar zit een grens aan wat van mij geaccepteerd wordt. Ja. En ik dacht ook, ja, maar het is ook mijn taak niet. Mijn taak in dit programma is bij Maestro, ik moet die kandidaten... Nou, het is je taak niet. Of het is niet jouw stil. En daarmee stil. Werkt het niet. Als nee, je, als daarom, je Jos Brink op zoek naar had laten presenteren... Wat hij waarschijnlijk ook heel goed had gekund... Ja. Dan is het natuurlijk bij hem passend. Dat pesterige en een beetje mensen uit de tent lokken. Ja. Ja, nee, dat zit er wel een beetje in nu bij de jury bijvoorbeeld. Hè. Tuurlijk. Maar ik heb gemerkt dat ik daar goed in ben. En als dat lukt, dat is zo'n maestro ook. Als Dominic zich veilig voelt en zich grappen kan maken. Als die kandidaten zich durven uit te spreken wat er met hun gebeurt als ze daar staan. Als dat publiek zit te genieten en zit te joelen. En dat orkest ook in die sfeer mee kan gaan. En denkt van, oh, wacht even, dan gebeurt daar iets. Ja. En dat zit hem dus in het soort, nou, soort één iemand goede zijn gastheerschap. Die dat weet te verbinden en op tijd iemand stopt of juist aanzet. Of wel op een opmerking ingaat of niet op een opmerking ingaat. Kan je eigenlijk het moment herinneren, Frits, dat je dacht... Want je bent begonnen bij AT5. Je kwam uiteindelijk bij Opsporing Verzocht terecht. Ben je lang blijven hangen. Ja. En dat deed je heel goed. Maar je wist ook, dit is eigenlijk niet waarom ik het deed. Ja. Kan je nog het moment herinneren dat je het programma presenteerde... en dat je opkwam, of dat de avond begon... dat je dacht, ja, hier was het me allemaal om te doen. Dat was mijn eerste uitmarkt. Dat was je eerste uitmarkt? Dat was eigenlijk het eerste programma waarvoor ik gevraagd werd... naast de Opsporing Verzocht. Ja. En die editie was op de Dam. En ik stond daar op die Dam. En 5000 man voor mijn neus. Ik stond vroeger zelf op de Dam bij de uitmarkt. Stond ik ook in het publiek te kijken en te... Oh, wat leuk daar. En nu stond ik daar zelf. En mocht ik dat zelf presenteren... Ja. Dat was voor mij wel het moment dat ik dacht... ja, ik zie wel, hier wil ik naartoe. Dit was het. Dit is groot, dit is cultuur, dit is muziek, dit is vrolijk, dit is gezellig. Het zijn alleen maar genietende mensen hier voor mijn neus. En gaf het je wat je ervan hoopte? Ja. Ja? Ja, misschien niet die eerste jaren, want je moet het toch een soort van rust gaan krijgen... dat je ook op jezelf kan gaan reflecteren en dat je... de boven gaat hangen en niet meer... Ja, dat je... In het begin ben je natuurlijk nog heel erg... Ik weet nog heel goed dat na de eerste uitmarkt... ik nog helemaal euforisch natuurlijk was dat ik daar had gestaan. En dat Joop van den Ende op me afkwam en die zei... Frits, goed gedaan hoor, maar één ding, vergeet het niet. Je doet het voor de kijker thuis. En toen deed hij met zijn handen zo. Oh ja, want je had natuurlijk staan tetteren naar die 5000 mensen. Op die Dam, de hele Dam alleen maar. Want die dus... En dat zijn allemaal van die dingen die moet je allemaal leren... en die moet je ervaren en doorheen gaan. Maar voelde je wel meteen al van... ja, maar ik ben hier toch wel... dit is toch ook wel voor mij weggelegd? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, nee, ik vond het geweldig. Ja. Ja, wat ook weer, waarover ging mentale... Vitaliteit. Vitaliteit. Wat een goede mentale vitaliteit heb je dan toch altijd gehad, hè? Nou, dat heeft me er wel doorheen geholpen. Ook op momenten dat het misschien wat minder ging. En nadenken over de keuzes die je aangereikt krijgt. En wat wil ik die wel of wil ik die niet? Of en waarom komt dit dan nu op me af? En wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Wat vind je de moeilijke kanten van het vak... waar je uiteindelijk dan toch in terecht bent gekomen? Nou, kijk, ik vind het soms lastig dat je natuurlijk niet overal invloed op hebt. Als je met diep in mijn hart zou kijken, dan had ik op zoek naar niet van de zondagavond weggehaald, bijvoorbeeld. Nee. Maar goed, dat is een heel speelveld, krachtenveld, waar ik niks mee te maken heb. Deel aan heeft. Nee, helaas niet. Nee. Dus dat, dan vind ik het. Vind ik, dan... En eigenlijk ben je een beetje een control freak. Of je houdt er wel van om gewoon invloed te hebben op de dingen. Ja, nee, ik wil. Ja. Dus maar dat gaat me aan het hart, omdat ik denk dat het programma beter op zijn plek is op die zondagavond. Daar heeft het zich bewezen. Het past bij de sfeer van een weekend. Ja. En mijn doel is dat zoveel mogelijk mensen ervan genieten. Ja. En het lastige is dat je dan weet van als het dan op een andere avond is, dan past het qua gevoel minder op die andere avond. En dan gaat het misschien wat minder scoren. Zou kunnen. Dat heeft dan ook weer zijn invloed op. Ja, dan zie je de reeks aan gebeurtenissen die daar normaal gebeuren. Ja, het heeft geen invloed op het programma hoor. Want nee, dat snap ik. Maar het heeft dan wel de invloed op de ontvangst van het programma. Ja. Nou, het zijn altijd de cijfertjes waar je op afgerekend wordt aan het eind van de dag. Ja. Ja, precies. Dus dat vind je lastig. Maar dat heeft dan ook weer met mentale vitaliteit te maken. En met hoe je reageert op dingen. Ja, waar je geen invloed op hebt. Dan gaan we. En hoe reageer je daar dan op? Gewoon thuis iedereen de huid vol schelden. En dagenlang niet te genieten zijn. Nee, ik ben natuurlijk, zoals de meeste programmamakers, ben je 's ochtends om 7:50 kijk je. En dan ben je even natuurlijk. Moet je even de euforie of de bittere pil slikken. Tuurlijk. Ja? En dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. En op een gegeven moment kun je alleen maar zeggen, we gaan gewoon de beste show maken. En dit is het. Mm-hmm. En de cijfers waren nog niet zo denderend als ze zouden kunnen zijn. Nee, ze zijn stijgende gelukkig weer. Maar je hoopt tegenwoordig altijd toch dat het boven 1 miljoen zit. Ja. Ja. Ja. Hey. Vanavond wel weer met Tussenkunst Kietje. 9:30. En dat is gewoon weer knallen. Ja. Ja. Dat is heerlijk. Hey, maar want dat heeft dan toch met mentale vitaliteit gemaakt. Je krijgt dan te horen, het gaat van de zondagavond af. Ga je dan nog ergens stampij lopen maken? Je moet natuurlijk wel je battles pikken ook. Hè? Soms moet je natuurlijk wel gewoon Het was duidelijk dat het was of de vrijdagavond of het programma zou er waarschijnlijk niet komen. Ja, precies. Het was kiezen of delen. En dan gaan we. Dan moet je daar dat laten liggen. En dan gaan we gewoon zorgen dat het wel een knalshow wordt. Ja, ja. Hey, en hoe vind je het om een publieke figuur te zijn? Nou, ik moet. Het valt bij mij reuze mee. Ik heb er niet heel veel last van. Ik ben wel eens op stap geweest met wat GTST-acteurs een jaar of 10 of 15 geleden. Nou, die konden niet normaal over straat lopen zonder dat iedereen handtekeningen, foto's. En daar heb ik gelukkig geen last van. Nee. Nee. Dus je wordt wel overal herkend. Maar ja, ik gil ook het maar. Als je daar niet tegen kan, moet je dit vak ook niet gaan doen. Iedereen heeft het recht om zich een mening over je aan te laten. Ook daar leer je. Ik zit nu 23 jaar in het vak. Ja. De eerste 10 jaar was ik daar misschien nog mee bezig. En op een gegeven moment denk je ook van jongens. Ben je daar helemaal immuun voor geworden? Ja. Het wordt ook. Het is ook veel minder dan vroeger. Mensen zijn kennelijk gewend aan dat je. Ik er ben. Ja. Ze hebben het geaccepteerd. Ze denken van er is blijkbaar niks aan te doen. Die man die heeft gewoon 3 programma's. Die man heeft 3 grote programma's. Ja, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Het is een soort fact of life. Nou, ik heb ook altijd tegen mezelf luister. We zijn met 17, 18 miljoen Nederlanders. Als ik daar 1 miljoen blij van maak, dan is dat toch goed? Ja. Waarom zou ik me druk maken over die andere 17 miljoen? Ik heb ook best programma's die ik niet leuk vind. Of presentatoren waarvan ik denk, not my cup of tea. Maar voor iedereen is er een doelgroep. Ja, dames en heren, ik spreek met Frits Sissing. U kent hem misschien als tv-presentator. Maar hij is eigenlijk weerbaarheidscoach en guru. Ja, je hebt wel. Zo zie ik het niet. Door wat ben je uit je evenwicht te brengen, Frits? Behalve door grote rampen, weet ik veel. Onheil in het gezin is allemaal. Dat lijkt me allemaal duidelijk. Maar wat zijn de dagelijkse dingen waar je door uit het lood te slaan bent? Nou, weet je, als integriteit ter discussie wordt gesteld, vind ik heel vervelend. Gebeurt dat wel eens? Nou, gelukkig niet. Ja, wel op zoek naar, het is niet echt integriteit, maar er is altijd een discussie van, ben je niet te veel een soort promotieprogramma voor een nieuwe musical? Maar elke culturele uiting op tv is een promotie. Ja, maar daar ben je dus niet zo uit het lood te slaan. Nee. Ik ben niet heel makkelijk uit het lood te slaan, nee. Want door die mentale vitaliteit laat ik heel veel dan ook gewoon maar glijden. Ja. Van me afgeleid. Ja. Nee, ja. En dat is heerlijk, fijn. Hey, en die mentale vitaliteit, heb je die verkregen gaandeweg in je leven? Of is dat een iets waarmee jij nou eenmaal geboren bent? Ik denk wel dat je eraan moet werken. Zoals een van die punten die ik zeg, je netwerk met een open mind. Ja. Zodat dat je dingen hoort en gesprekken gaat krijgen, ja, waar je anders niet... Dat moet ik mezelf ook nog steeds leren. Elke keer betrak of een andere mooie wat ik vind, hè, een slachtofferrol. Oh, hoeveel mensen er in een slachtofferrol duiken als er iets niet lukt. Nou, dat heb ik natuurlijk ook wel. Alleen ik herken het onmiddellijk. En dan moet je schakelen. Ja. Want als je in die slachtofferrol blijft zitten, gebeurt er niks. Ja. Kom je niet verder. Ja. Nou, dus dat is bijvoorbeeld van op zoek naar wordt van de zondagavond. Ja. Je kan in de slachtofferrol gaan zitten. Daar kan ik even van balen. En dan denk ik, nou oké, nu doorschakelen. Nou, we gaan er nu een hele goede vrijdagavondshow van maken. Ja, precies. Ja. Nou. En met hetzelfde enthousiasme dan op die vrijdagavond gaan zitten. Die staat knallen. Er. Dus aan de show ligt het niet. Nee. Frits, heel even, dus ook radio. We gaan heel even naar het verkeersspook rijden. ANWB Verkeersinformatie, rij op de A6, Joure-Emmeloord. Dan kom je tussen Joure en Lemmer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer, op de A6, Joure-Emmeloord, kom je tussen Joure en Lemmer een spookrijder tegemoet. Ja, dat was verkeersinformatie. Ja. Ondertussen praat ik met Frits Sissing. Ja, ik hou dus heel erg... behalve dat ik vrees vind dat er een spookrijder is, vind ik al doodeng. Maar ik hou dus heel erg van radio, van dat er dan ook met sportflitsen en zo. Ja, of dat je altijd zo, dat er altijd dat... Maar het geeft ook het live gevoel. Het geeft het live gevoel. En dat is de magie van het, van het rode lampje. Ja. Van het rode lampje. Ja. Dat er iets gebeurt en dat je er wat aan moet doen. Heb je dat nog altijd, als dat rode lampje gaat branden en op zoek naar begint, of een opname van tussen kunst en kitsch begint, of maestro, dat je nog altijd die soort lekkere tinteling voelt van de eerste, het gaat. De eerste 5 minuten moet je altijd in de wedstrijd komen. En moet je toch hebben bij maestro en ding en op zoek naar is het even voelen hoe die zaal is. Hebben ze er zin in? Kan ik ze nog iets meer opzwepen of ergens krijgen waar ik ze hebben wil? Bij tussenkunst en kietjes, hoe krijg ik vooral de aanbrenger van de spullen ontspannen? Want die vinden het allemaal spannend. Dus die eerste 5 minuten is dat altijd, blijft het nog even spannend. En dan kom ik ook in die wedstrijd en dan denk ik, oh ja, ik weet weer wat ik aan het doen ben. Geniet, is het genieten ervan? Ja, nee, is echt genieten. Ja, nee, ik vind het zijn echt het je leukste momenten in de week? Dat je gewoon dat het rode lampje brandt en dat je... Nou, dat zijn wel hele leuke momenten. Ja. Dat je natuurlijk met mijn gezin op stap zijn. Ja, dat is het allerleukste. Dat soort dingen en zien hoe mijn kinderen opgroeien. Oh, en dat groot is, dat worden. Is het allerleukste. Daar zou je elk tv-programma voor inruilen. Carrièrematig, werkmatig, kijk ik al heel erg weer uit naar aanstaande vrijdag. Ja, dat je weer mag. Heerlijk, maar dan mag ik om 10 uur naar binnen en dan gaan we repeteren. Lekker. En dat live orkest. Ja, ik kan er nu alweer blijven worden. Ja, nu is het zo, Frits, dat mijn vrouw heeft ooit meegedaan aan een programma wat jij presenteert, Maestro. Als aspirant dirigente heeft ze zich daar geprobeerd op te werpen. En het is ongelooflijk. Het is natuurlijk, het is een heel erg leuk programma, maar het is volstrekt onbenullig, want werkelijk niemand die daaraan meedoet wil echt dirigent worden. Dus je staat allemaal dingen te doen waar je verder de rest van je leven helemaal, normaal gesproken niet echt meer mee iets doet. Nee. Maar het is bizar hoe intens en heftig iedereen dat vervolgens, of ze nou willen of niet, je kan er heel laconiek over proberen te doen, maar toch gaat beleven. Het is echt, ik kreeg ook de ene migraine aanval naar de andere van. Want, ik deed niet eens mee. Maar het is echt, dat is niet te onderschatten. Jij hebt eigenlijk de hele tijd presenteer je programma's. Dat geldt zelfs voor tussenkunst en kitsch, waar mensen toch onder hoogspanning eens te horen krijgen of ze iets heel waardevols of juist iets heel belachelijks hebben. En het grap is niemand realiseert het zich van tevoren. Ze stappen er allemaal vrij laconiek in. En dan zit je daar ineens met aardewerk en jou aan tafel. Ja. Ja, nee, maar ook bij Maestro. Ze worden allemaal na de eerste opname worden ze allemaal s'nachts wakker. Ja, liggen s'nachts te dirigeren in bed. Wat er nog toe doet in je leven. Jij hebt het zelf gehad, vertelde je net bij. Ja, bij het perfecte plaatje, daar heb ik aan meegedaan. En dan ook daar weer werd ik 's nachts wakker en zat ik aan die fotografie te denken. Of stond ik voor de uitslag van. En dan stond ik daar als bijna 60-jarige gewoon toch te zenuwachtig te zijn. En denk word ik hier nou beoordeeld? Krijg ik hier nou een onvoldoende? Ja. Wat is gebeurd hier nou zeg? Ja, precies. Ze is nou gek geworden. Waar gaat het over? Maar op zoek naar maar te zwijgen. Want dat zijn noten. Ja. Allemaal mensen die echt in dat die hoofdrol willen krijgen. Nee, dus het is een pressure cooker waar je in terecht komt. Dat sta je de hele tijd te managen. Ja, dat hoort een beetje wat ik probeer. Maar ja, ik ben niet bij jou thuis dan als jouw vrouw daar aan het oefenen is. Nee. Maar in die studio probeer ik die mensen dan toch een beetje weer down to earth, jongens, rustig. Ja, dus, jij moet al die emoties moet jij gewoon in goede banen leiden. Ja, dat vind ik leuk. Ook wel soms er wat mee doen, hè? Ik bedoel, we maken ook televisie. Dus je moet het soms ook een beetje tuurlijk oppoken. Ja, dat kan ook. Ja. Gaat het verder goed met je vrouw? Inmiddels wel weer. Ja, het is een jaar of 6 geleden. Het begint nu weer een beetje te kalmeren. Ja. Is dat voor jou? Wat? Aan Maestro meedoen? Ja. Ja, lijkt me fantastisch. Okay. Ja. Goed. Maar je moet dat dus de hele tijd een beetje managen. Ja, aftasten, voelen, meeleven, geruststellen. Ja. Ja, leuk. Vind je dat je er. Het gaat om gastheerschap. Mm-hmm. Heb je, los omdat je inhoudelijk gezien bereikt hebt wat je wilde bereiken, want je droom was van die showtrap afkomen en dat allemaal doen, nou dat doe je de een zo naar de andere. Ben je de tv-presentator geworden die je wilde zijn? Uiteindelijk wel, maar dat is wel een voortschrijdend inzicht. Vertel eens. Nou ja, toen ik als klein jochie was, droomde ik natuurlijk van Willem Ruis. Ja. Maar gaandeweg heb ik geleerd dat ik die rol, dat ben ik niet. Nee, want je moet op een gegeven moment accepteren dat je iemand bent. Ja. En dat je niet een soort clown wordt of nou, iets doet wat. Ja, Willem Ruis was natuurlijk geen clown. Maar die was zelf de opgefokte persoonlijkheid die op tv was. En dus ik had misschien in het begin wel een beeld van ik wil die kant op. En dan gaandeweg denk je, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Nee. Dat moet ik ook helemaal niet willen. Nee. En ik denk dat de programma's die ik nu doe en die ik al heel lang mag doen, komt omdat ik bij die programma's pas. En dat daar niet een presentator nodig is die met zijn eigen ego bezig is. Ja. Daar heb je andere shows voor. Ja, dus eigenlijk, en ook hier spreek weer de Frits Sissing, de life coach, moet je op een gegeven moment gewoon accepteren of omarmen dat je bent wie je bent. Ja. En denken van, nou, hier doen we het mee. Ja. En daar gaan we het zo goed mogelijk mee doen. Ik krijg heel vaak de vraag, en nu, wat wil je nu nog? Ik zei, wil je nou horen dat ik een talkshow wil doen of zo? Dat was dan 5 jaar geleden zo bonton. Dat iedereen zei, ja, ik wil een talkshow doen. Nee. En dan geef ik als antwoord, nee. Ik hoop dat ik gewoon nog 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar dit mag doen. Ja. Zit ze allemaal verbaasd aan te kijken. En denk, ja, nee, maar jongens, ik mag mooie programma's presenteren. Die goed worden bekeken. Ik heb er plezier in. Ik ben met cultuur bezig. Ik zorg dat mensen misschien naar klassieke muziek gaan luisteren. Dat ze een keer naar een museum gaan. Dat ze naar het theater gaan. Wees nou ook eens een keer tevreden met wat je hebt. En dat lukt je. Ik word er blij van. Ja, je wordt er blij van. Ja. Ja. Nou, dat is alleen maar fantastisch. Ja. Wat beschouw je als is er een moment op tv waarvan je denkt, hier heb ik toch een beetje tv-geschiedenis geschreven? Oeh. Iets waar je heel. Nou, dan komt mijn bescheidenheid weer tevoorschijn. Of ik nou tv-geschiedenis heb geschreven, dat weet ik niet. Maar ik blijf heel erg trots op zoek naar, omdat we daar echt iets bewerkstelligen. We leveren daar echt talenten af die lang in het vak op hoog niveau bezig zijn. En die hebben hun springplank bij ons gekregen. Ja. Dus als ik in het theater zit en ik zie Freek Bartels of ik zie Brigitte Heidser of Noortje Herlaar, dan zit ik met trots in het theater en dan denk ik, ja, kijk, die hebben hun. Want die hebben jullie gebracht. Nou, die hebben wel een groot publiek weten te bereiken door hun deelname. Ja. En daardoor kansen gekregen, fans gekregen, publiek gekregen die voor hun naar het theater wil komen. Nou, dan zit ik daar wel met trots. Ja, denk, we hebben goed werk afgeleverd. Ja. En we gaan nu ook weer een goede afleveren, dat weet ik zeker. Hey, en als je dan na anderhalf uur die show hebt gepresenteerd en de afvallers mm-hmm. hebben zwaaiend, het waren er nu twee, hebben dan zwaaiend afscheid genomen. En dan is het voorbij. En dan heb je dat rare moment dat het rode lampje weer uit is. Mm-hmm. En dat alles weer gewoon is. Dat de magie weer ineens weg is. Hoe voel je dan over die anderhalf uur die er geweest zijn? Weet je meteen, het was goed of er hadden dingen beter gemoeten? Nee, je voelt wel dat die show liep. Dat het goed ging. Ja, dat alles als het goed ging. Als het goed ging. Ja. Maar ook dat heb ik geleerd, dat het ook leuk is als er dingen misgaan. En dat was ik in het begin natuurlijk heel erg bang voor. Ja. Maar nu zoek je dat juist eerder op. Maar het kan ook zo zijn dat de show liep en dat er toch van alles misging. Het kan ook zijn dat het juist misschien wel niks misging, dat het gewoon een beetje saai was. Kan toch ook? Ja, maar dan is mijn taak om te zorgen dat het niet saai wordt. Weet ik, maar het kan toch ook wel eens dat je na anderhalf uur denkt. Nou, zoals Wim Noord ook ooit tegen mij zei, je kan niet elke week een gouden ei leggen. Nee, dat is waar. Dus je denkt, ja. Maar vlak na die uitzending zit ik toch vol adrenaline, hoor. Dus gewoon eerst even rustig aan de bar een biertje. Is er iemand met wie je altijd reflecteert meteen na afloop? Ja. Wie? Iemand van de AVRO, Clemens. Dat is mijn rechterhand die al die producties die ik doe namens de AVRO Tros begeleidt. En wij samen zijn bezig om dat programma daar te krijgen waar we het hebben willen. En jullie zijn altijd met elkaar. Ja. Zitten jullie en dan weten jullie meteen met een paar woorden. Ja, en we willen allebei gelukkig gewoon streven naar perfectie. Daar is waar je van houdt. Ja, het moet gewoon goed. Het beste van het beste moet het worden. En pas als we live zijn, kunnen we er niks meer aan doen. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En tot die tijd moet je overal over nadenken. Kan het beter? Kan het anders? Is het licht goed? Is het geluid goed? Is het, en dan moet het gebeuren. En dan moet het gebeuren. En dat is heerlijk. En dat is de magie van het rode lampje. Frits, het is een magisch vak en een wonderbaarlijke carrière die je hebt gehad. Ik moet hier iets opschrijven, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, begonnen bij Fenco Redband. En toen tot de conclusie gekomen dat hij toch in de spotlights moest staan. En al vallend en opstaand met zijn mentale vitaliteit gewoon bij de showtrap van Op zoek naar terechtgekomen. En natuurlijk bij de keuringswerken van Tussen Kunst en Kitsch. Wat staat er? Ik weet niet lezen. Oh, leef je droom. En Maestro was de derde die ik nog om. Leef je droom? Nou, dat is het, hè, Frits? Ja, absoluut. Ik gun het iedereen. Ja. Ja, het is lastig. Ik vond het heel leuk om een uur met je te praten. Maar het is wel lastig om ergens nog een keer duisternis te vinden. Ja, dat hoor ik vaker. Ja, maar dat is ook wel weer fantastisch natuurlijk. Ja, het spijt me dat het... Ik vind het lekker zo. Nou, je excuses zijn aanvaard. Mooi. Er is helemaal niks aan te doen. We doen het ermee. Maar ik heb genoten van je verhaal. En ik feliciteer je met deze zonnige levenswandel. Dankjewel. En tot gastmomsen. Tot de volgende keer. En lekker door blijven presenteren. Ja, gaan we doen. Dank meneer Sissing. Morgen in Kunststof een interview met acteur Yannick Josefsson. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl.